สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่460เรื่องของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งที่4พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยคำถามที่ติดท็อปฮิตนะครับเรื่องของประทานก็คือคำถามที่ว่าทุกวันนี้พระเจ้ายังทรงประทานของประทานฝ่ายวิญญาณให้คริสตจักรอยู่หรือเปล่านะครับทุกวันนี้พระเจ้ายังทรงประทานของประทานฝ่ายวิญญาณให้คริสตจักรอยู่หรือเปล่าคำตอบคือใช่ครับทุกวันนี้พระเจ้ายังทรงประทานของประทานฝ่ายวิญญาณให้คริสตจักรอยู่เมื่อวานนี้เราได้พูดถึงกลุ่ม4กลุ่มนะครับซึ่งเรารวบรวมจากพระคัมภีร์ทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่กลุ่ม4กลุ่มนี้ได้แก่เรื่องราวของการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์กลุ่มแรกคือโมเสสครับเรื่องภัยพิบัติที่เกิดกับอียิปต์เรื่องการข้ามทะเลแดงเรื่องการประทานมานาและน้ำของพระเจ้าอันนี้คือหลักๆครับกลุ่มแรกหลักๆกลุ่มที่2ก็คือเรื่องราวของผู้เผยพระชนะหรือผู้พยากรณ์เช่นเอลียาเอลิชาก็ทำการอัศจรรย์เยอะแยะมากมายนี่เป็นกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่3คือพระเยซูคริสต์ทำการอัศจรรย์เมื่อพระองค์ได้ทรงปรนิบัติมวลชน3ปีที่พระองค์ทรงกระทำกิจของพระองค์และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่4ครับคือเรื่องราวการอัศจรรย์ของอัครทูตทั้งหลายนั่นคือยุคคริสตจักรพี่น้องครับ4ยุคหลักแห่งการทรงสำแดงจากพระเจ้านะครับเราเรียกว่า4ยุคหลักแห่งการสำแดงจากพระเจ้าได้แก่พระบัญญัติผู้เผยพระชนะพระคริสต์และอัครทูตโดยมีเป้าหมายหลักของการอัศจรรย์คือพิสูจน์และรับรองการสำแดงจากพระเจ้านะครับพี่น้องครับในวันนี้คำถามก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือทุกวันนี้ยังมีการอัศจรรย์อยู่หรือเปล่าผมอยากจะอธิบายเรื่องนี้นะครับเป็น2ภาคด้วยกันเรื่องของประทานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ภาคแรกก็คือเรียกว่าภาคแมโครหรือมาโครคือภาพใหญ่ครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับว่า ของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนั้นไม่ได้มีเพียง4รายการหลักที่ได้เรียนพี่น้องไปแล้วแต่ยังมีของประทานฝ่ายวิญญาณบางอย่างหรืออีกหลายๆอย่างซึ่งไม่มีอยู่ในรายการใดของรายการหลักทั้ง4เลยในวันนี้ผมจะพูดถึงมุมตรงกันข้ามครับว่าแม้ว่าจะมีอยู่ในทุกวันนี้เรื่องของการอัศจรรย์เรื่องของประทานฝ่ายจิตวิญญาณแต่จะมีครบหมดทุกอย่างหรือเปล่านะครับพอพูดไปถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นครับเพราะว่าบางท่านอาจบอกว่าต้องมีครบทุกอย่างนะครับพระคัมภีร์มียังไงก็ต้องมีอย่างนั้นพระเจ้าเป็นเหมือนเดิมพระเจ้าวันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่พระองค์เป็นมาและในอนาคตพระองค์ก็จะเป็นอย่างที่พระองค์เป็นพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นของประทานจากพระเจ้าก็จะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีพี่น้องบางกลุ่มก็เชื่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยครอบคลุมไปถึงเรื่องของประทานในคริสตจักรทุกวันนี้มีของประทานที่เกี่ยวข้องกับการอัศจรรย์อยู่หรือเปล่าคำตอบก็คือว่ามีครับในคริสตจักรทุกวันนี้ก็ยังมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นแต่ของประทานเรื่องของสถานภาพหรือฐานะของผู้ใช้ของประทานนั้นยังมีเช่นอัครทูตอยู่ไหมยังมีผู้เผยพระชนะอยู่ไหมนะครับถ้าจะทำให้ง่ายขึ้นก็คือว่าก็ถือว่ามีก็แล้วกันแต่ปัญหาก็คือว่าเราจำกัดความของคำว่าอัครทูตหรือผู้เผยพระชนะหรือผู้ที่ทำการอัศจรรย์เราจำกัดความอย่างไรครับเพราะเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นของประทานซึ่งเกิดจากพระคุณของพระเจ้าทั้งสิ้นพระคัมภีร์ใหม่กล่าวถึงของประทานเหล่านี้หมดเลยครับพระเจ้าก็ยังให้อยู่แล้วก็สรุปว่าอัครทูตผู้เผยพระชนะ ก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ไม่มีหลักฐานตอนใดในพระคัมภีร์เลยครับที่ว่าของประทานอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเลิกมีแล้วนะครับแต่กลับกลายว่าที่เขาว่าไม่มีหลักฐานนั้นที่จริงแล้วมีครับก็หมายความว่าทุกวันนี้นะครับยังมีการอัศจรรย์เหมือนกันครับยังมีอัครทูตมีผู้เผยพระชนะเหมือนกันอันนี้คือระดับที่เขาโต้แย้งกันพี่น้องครับผมอยากจะบอกกับอย่างนี้นะครับว่าจากการศึกษาค้นคว้าของผมและจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในคริสตจักรหลายที่หลายแห่งผมอยากจะบอกว่าในลักษณะของแมโครนะครับในลักษณะของแมโครก็คือภาพรวมใหญ่ๆนะครับการเผยพระชนะเอาเรื่องการเผยพระชนะก่อนนะครับการเผยพระชนะที่จะเกิดขึ้นเป็นพระคัมภีร์นะครับเป็นพระคัมภีร์เนี่ยหมดแล้วแน่นอนไม่มีการเปิดเผยสำแดงอื่นๆนอกจากพระคริสต์สังคัมภีร์นั่นก็คือพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่หากในเวลานี้มีคนยืนขึ้นมาและบอกว่าสิ่งที่ผมพูดนี้จะกลายเป็นพระคัมภีร์อันนั้นผิดแล้วครับสิ่งที่ผมกำลังจะกล่าวหรือเผยพระชนะต่อไปนี้จะเป็นพระคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งที่ต่อจากพระธรรมวิวรณ์อันนี้คือผิดแน่นอนครับเพราะฉะนั้นในระดับแมโครนะครับและระดับใหญ่ภาพรวมใหญ่การเผยพระชนะแบบนั้นไม่มีแล้วครับแต่ยังมีการเผยพระชนะในอีกระดับหนึ่งในเรื่องของไมโครแปลว่าเล็กครับในระดับ personal ในระดับส่วนบุคคลท่านครับจากตรงนี้ผมเชื่อว่ายังคงมีอยู่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นยังสามารถที่จะบอกบางสิ่งบางอย่างให้กับคนบางคนเพื่อที่ถ้อยคำเหล่านั้นจะเป็นถ้อยคำของการเผยนะครับการเผยหรือการพยากรณ์ล่วงหน้าบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกลับใจการที่สำรวจตัวเองและเพิ่มพูนความเชื่อของคนที่ได้รับการเผยพระชนะนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าต้องแยกแยะครับแยกแยะแมโครกับไมโครแยกแยะภาพรวมใหญ่นะครับกับระดับปัจเจกบุคคลออกเสียก็จะไม่มีปัญหาพี่น้องครับยกตัวอย่างต่อไปครับก็คือของประธานอัครทูตอัครทูตนั้นหมดไปหรือยังถ้าเราบอกว่าอัครทูตนั้นมีความหมายเหมือนกับอัครทูตเปาโลเปโตรนะครับในระดับแมโครในระดับใหญ่ในระดับภาพรวมผมก็จะขอบอกกับพี่น้องว่าในส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าหมดแล้วครับแต่ในลักษณะของประธานส่วนบุคคลนะครับส่วนบุคคลก็ต้องถือว่าคนเหล่านี้เปรียบเทียบกับมิชชันนารีได้ครับเพราะว่าคำว่าอัครทูตนั้นมีความหมายว่าเป็นผู้ที่รับใช้เป็นทูตเป็นผู้สื่อสารเป็นผู้หนังสือถือหนังสือจากคริสตจักรหนึ่งไปยังอีกคริสตจักรหนึ่งนะครับในแง่นั้นก็คือใช้กับมิชชันนารีในสมัยนี้ครับหรือคริสเตียนที่พระเจ้าเจิมได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษในการก่อตั้งคริสตจักรนะครับคนเหล่านี้ครับก็คือเรียกว่าอัครทูตได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขามีของประทานในเรื่องนี้แต่เขาไม่ได้มีของประทานในแง่ของอัครทูตที่ได้รับการสำแดงจากพระเจ้าในลักษณะการเห็นด้วยตาการฟังด้วยหูจริงๆของเขาเห็นไหมครับพี่น้องถ้าเราจำกัดความหรือเราตกลงกันในแง่ของคำจำกัดความที่ถูกต้องเข้าใจร่วมกันแล้วก็จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปพี่น้องครับการเผยพระชนะอัครทูตต่างๆเหล่านี้ครับก็จะเป็นทำนองเดียวกันต้องแยกแมโครและไมโครต้องแยกภาพรวมนะครับหรือในระดับที่ภาพเล็กภาพใหญ่ภาพเล็กนะต้องแยกเพราะฉะนั้นทำก็ทำให้เราไม่สับสนอีกต่อไปพี่น้องครับเราจะไปบอกว่าคนบางคนที่พูดหรือเผยพระชนะนะครับ คนบางคนที่อ้างตัวเองว่ามีความเป็นอัครทูตนะครับมีของประธานอัครทูตเราต้องเข้าใจว่าเขากำลังพูดอยู่ในระดับของไมโครในระดับของเพอร์ซันอลถามว่าพระเจ้ายังทำงานและประธานของประธานสิ่งเหล่านี้ให้กับคริสตจักรอยู่หรือเปล่านะครับคริสตจักรนี้หมายถึงคริสตจักรท้องถิ่นนะครับหรือกลุ่มเล็กๆไม่ใช่กลุ่มไมโครนะครับนี่คือความเชื่อที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องความเห็นของผมในเรื่องของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่เราทั้งหลายจะต้องถกเถียงโต้แย้งกันอีกต่อไปเพราะอะไรครับเพราะว่าในระดับแมกโรในระดับใหญ่นะครับสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับหรือใช้คำว่าหมดแล้วนะแต่ส่วนไมโครหรือในระดับเพอร์ซันอลในระดับตัดเจกบุคคลนั้นก็มีได้ในระดับของคริสตจักรท้องถิ่นโลเคอลเชิร์ชนะครับก็มีได้เพราะฉะนั้นการตีความหมายเหล่านี้นะครับก็อาจจะพี่น้องไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับแต่มันก็ไม่ทำให้เราแตกแยกกันเพราะความเห็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นความเห็นเล็กๆ เป็นความเห็นไมเนอร์นะครับเป็นความเห็นที่เป็นเรื่องราวที่ยังตกลงกันไม่ได้ยังมีการถกเถียงกันอยู่แต่อย่าให้สิ่งต่างเหล่านี้ทำให้เราแยกคณะนิกายแบ่งแยกความเชื่อจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะรวมกันได้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อจะประกาศและขยายแผ่นดินของพระเจ้าด้วยกันอาเมน